Я читаю, у мене з 19-го, у вас 18-й псалом. Кілька віршів початку, ми вже читали з цього текста другу проповідь. Небеса являють славу Божу, і простір звіщає про діла рук Його. День дневі сповіщає про них, і одна ніч дає вістку другій. Це ні мова, ані слова, але чути їх голос. Ціла земля свідчить про них, аж до краю вселенної слова їх. Він зробив їх наметом сонця. І вона, як жених, що виходить з кімнати, вона радіє оббігти свого круга. Від краю небес свій вихід зачинає кругобігом, до кінця їх доходить, і ніщо не сховається перед спекою його. Небеса проповідують славу Божу. Читаємо ми із Євангелія від Йоанна, із 11-го розділу, чи голови. Євангелія від Йоанна ми відкриємо із 11-ї голови. Я прочитаю кілька віршів. Промовив до неї, це до Марки, Ісус: «Я воскресення і життя. Хто вірує в мене, коли й умре, житиме. І всякий, хто живе, вірує в мене, не вмре повік. Чи віруєш цьому?» Каже йому: «Так, Господи, я увірувала, що ти є Христос, Син Божий, прибувший на світ». Слава йому! Сьогодні я маю на серці дуже важливу проповідь. І наша тема буде сьогодні в розшуках, або по-русски в поисках, чи по-англійськи in the search. В поисках. Я упоминав вам, що за останні яких 30, приблизно 5 років, Америка вистрілила багато ракет і втратила на то стільки грошей, якби дати американському народові, то кожному можна побудувати бунгало, новий дом і автомобіль купити. То, що вже витратили. Мільярди, мільярди доларів. Таке багатство пішло. Звісно, вони щось там шукають. Я вам скажу, поінформую, що вони там шукають. Ми бачимо сьогодні наяву історія, яка описана в Біблії, повторяється. Те, що в 11-й голові Биття написано, люди хотіли добратися до неба, правда, ні? То добре намірення. Добре намірення. В англійській мові є християнська пословиця: «The road to hell paved with the good intentions». Дорога в пекло вимощена добрими намереннями. Таке пословиця є в англійській мові. Добратися до неба люди хотіли, ми читаємо в 11-й главі, але своїми зусиллями, своїми стараннями. Ну, звісно, коли добратися до того, то є добра річ. І сьогодні те саме робиться, те саме. Тільки трохи інакше. Ми знаємо з Писання, що наша планета, або вірніше сказати, життя на нашій планеті існує близько 6 тисяч років. 6 тисяч літ. І 5900 год, почти що, чоловік чи людина передвигалася з місця на місце найскоріше верхом на коні. Така була скорість. Почти що 5900 год. За останніх 100 років скорість або швидкість увеличилася у десятки тисяч разів. Що чоловік за 45 минут облітав 300 миль над землею орбітою кругом землі нашої планети. Так скорість увеличилась. Нам, людям, відомо декілька категорій скорості. Ми знаємо, що звук летить коло 1400 градусів, кілометрів, да? На годину. Звук летить. Це скорость. Велика скорость. Є скорость світа ще скоріше. Світ летить ще скоріше. Саме більша скорість відома для нас, то є скорость мислі. Правда? Ми подумали, трон Божий. Мислі вже мета. Правда? Чи третє небо? Це найбільша скорість, що нам відома. Я розкажу один приклад, який стався передо мною на моїх очах. Я був у Нью-Джерсі, проповідував в Майнленд. Там був пастором брат Петро Поплавський, брата Алекса. І він одного дня каже мені: брат, я маю починяти кришу у одної київлянки Віри. І каже: їдь зо мною, ти будеш унизу, я на криші. Ми будемо говорити, буде тобі не скучно вдома сидіти, і мені буде вдома. І я пішов. Поїхали ми, він там робив. І потім, стоячи на криші, там він почав ринве, як то, голови по-русски, одривати звідти. Я не знаю, на що він це почав робити. І він був взутий у, ми кажемо, running shoes. В Америці їх називають якось іначе, на ранці. В общем, спортивні. Чому я іменно говорю емфазис на то? Тому що вони мають довгі шнурки. І ви знаєте, коли він відривав ринве, і він поступився на шнурок. Снікерс був, в Америці називають, да, я помню, снікерс. У нас running shoes. І він поступився, ви знаєте, криша йде, як. І коли він поступився, він перекинувся, унизу був тротуар цементний або конкрет, бетонний, вокруг. Якби він упав, розбився би. І в той час, коли він поступився і перекинувся летіти вниз, із його уст вискочило слово «Господь». Ви знаєте, я якраз, то на моїх очах було, я якраз дивився, говорив з ним. Знаєте? Я нічого не міг зробити. Но коли вискочило із його слово «Господь», я не знаю як, але я сам бачу своїми очима, як, знаєте, він так підскочив і став на ноги. Галілюя! Ви знаєте, ангел був у трона Божого і зараз тут і поміг чоловікові. Хвала Господу. Все було на моїх очах. Благословен Господь. Єс. Я сам лічно бачив. Там неможлива річ, щоб чоловік то зробив. Но Бог його поставив, ангел його поставив. І він став на такому. Хвала Господу. Єс. Дорогі, я маю дуже сьогодні цікаву або інтересну проповідь. Я вас увіряю, ви її не чули. Не чули. Конечно, ще далеко до того, як ми жили, чоловік убідився в різних планетах і убідився, що універс, у якому і наша земна планета є точкою, є або составляє собою безконечність. Нема конца ні краю. Правильно? Це убідилися. Є. І от, знаєте, сьогодні люди, я кажу, до чого дійшли? Дивіться, учені люди, у них є сини, дочки, посилають у школи. Ми посилаємо, ну, у мене дві дочки мають університетське образування. Один вчився на електронік інженера, не кончив трохи, то найвище. Но люди багаті, учені люди, вони посилають своїх синів, дочок і учаться по 35, по 40 год, учать. Знаєте, учать і учать їх. Ну ладно, набувають дипломи. Є люди, які мають по декілька дипломів. Я не проти того, але я щось хочу сказати. І тепер гляньте, до 35, до 40 год учився. Набув такі професії великі. І тільки починає розвертувати їх, і нема коли жити. Правда? Нема коли його потребляти. Хто 60, 70 год, ну 80 дожився. Нема коли. І ви знаєте, люди задаються вопросом або питанням. Та невже то все? І вони що знають, що то не все? Яким 25 років назад, ви ще там були, у нас пройшла така, сказати, волна. Волна учених людей. Значить так, брали насікомих і беруть, заморозять їх, подержать їх там рік чи то заморожені, потім розтеплять, розігріють і вони оживляють. А ну давайте спробуємо на людях так. Doesn't work, не робить то, не дійснує. Заморозили і капут. Правда? Капут. Не йде. Значить, що шукати друге? І тепер, що вони там шукають? Я вам поясню, пінпоінт. Точно до іголочної точки, що вони там шукають. Добре? Є? Yeah. Номер один, звісно, у воєнних целях. Ми це знаємо. Вони навчилися з Другої світової війни. Поки німці були господарями в воздусі, були господарі на землі. Як американці їх вигнали з воздуха, вони програли війну. Це знають. Ну я про це не буду говорити. Їх інтересує, чи є планета, чи є планети. Ну є планета, де є кислород. Я кажу, прийдіть до мене, я скажу, що є. Ей, учені, прийдіть до мене. Я не є учений, не є науковець, але я скажу, що є. Ви знаєте, коли католицька релігія, церква, учила, що земля є плоска, то Галілей знайшов у Біблії, що вона кругла. Знаєте? І коли він це сказав, то йому розпалили огонь і сказали, ти одречися, іначе спалимо. І він одрічся. Ми це знаємо. Я щось знайшов у Біблії. Я вам поділюся з вами. Тут є написано, є. Чи є планета? Слухайте, вчені. Хай вони слухають. Не тільки ви, хай слухайте. Прийдіть сюди, я вам скажу, що є планета, де є кислород. А де ти знайшов? У Біблії. Я знайшов, що два чоловіки, такі як ви і я, які дихають такими легенями, як ми, живими взяті на неї, і там дихають. Слава Богу. Ви скажете, а може вони в перемінених тілах? Ну, я докажу, що ні. Ну. Якщо б вони були взяті в перемінених тілах, тоді Христос не був би первенець. Правда? Христос є первенець, який воскрес у нетлінним і в безсмертнім тілі. Амінь. Амінь. Так. Тепер, друг, якщо хтось і сумнівається, то Біблія моя говорить, що два чоловіки, вони прийдуть на землю знову, і дракон сразиться і вб'є їх. Христа вже не вб'є. Так. Якби вони були у нетлінним, переміненим тілі, він би їх не вбив. Ну він їх вб'є. Вони знаходяться на тій планеті, де дихають такими легенями, як ви і я. Слава Богу, легені то легкі. Це ще не все. Вони шукають планети, де є довголіття, де люди не старіють. Та прийдіть, я вам скажу, що є така планета, де люди не старіють. Браття, ви знаєте, скільки років пройшло, як Енох був взятий? Ви знаєте, скільки літ пройшло, як Ілія був взятий? Якщо вони би сьогодні явились нам, то якраз такі, як вони були взяті. Хвала Господу. Точно. Ані на один місяць або один день не постаріли. Такі, як вони були взяті, такі вони були. Слава! То є да і амінь. Я тут знайшов. Є. Є планети в Бога, де люди не старіють. Хвала Господу. Є. Я не знаю, на що їм витрачати. Та хай вони нам дадуть ті гроші. Правда? а з ракетами оставлять, а ми їм скажемо, що є. І ми скажемо, як туди забратися, і не треба без своїх кораблей. Не треба башні строїти нам, не треба космос покоряти, щоб піднятися в небеса, щоб планети созерця. Христос творит, восхитит нас, мелькнет вернее раніше нас. Амінь. Амінь. Так ми співаємо, правда, ні? Амінь. Я не знаю, для чого вони то стараються, роблять і тратять такі гроші. Я вам поминав, коли у 83-му році совєти збили коло Сахаліна корейського авіалайнера, рейс 007, і з тих пор скільки вони товкли воду в ступі. І то, і друге, він шпіон, він збився, то що неправда. Я кажу, прийдіть до мене, я не політика, я точно розкажу, чого вони його збили. Хочете знати? Я вам скажу. На тому самольоті летів Лоренс Макдан, американський конгресмен, який був сильний антикомуніст. І їм була нагода знищити його. І вони то зробили. Якби так було, як вони говорять, там, коло Сахаліна, стояли вже кораблі готові. Все було приготовлено. І за один час виловили всі трупи і всі дєбрі самоліта. Все виловили. Вони все зробили. Все було приготовлено. А то, що говорять, що він збився, спутішив, відшпіонив, то вони знають, що то все лож. Була нагода, а що вбити других людей? Та вони сотні мільйонів своїх людей побили. Що їм жалко людей? Правда? Так, то головна причина. За того чоловіка вони знищили і самоліт, і знищили останніх людей. І всіх повиловлювали. Поки туди добралися японці чи американці, то ні одного трупа і нічого з дєбрів не сталося в самоліті. Вони зробили все. Це відомо. Я можу сказати, я не є політикант, але я це знаю. Як хочуть знати, хай прийдуть, я скажу. Я казав, коли проповідував тепер у Ровно. Конечно, я не знав, що там було собрання, може, більше тисячі людей в аудиторії. Я не знав, там був представник власті. Ну, знаєте, як я проповідую, та перший раз я ж не знаю, хто і що. Моя тема була про образцову примірну церкву, тобто апостольську. І дійшов я і кажу, що я хотів би бачитися з президентом України, також і президентом Росії. Я бачу, що на Росії, на Україні лежить прокляття. І я маю ключ від Господа, знаю, як це прокляття зняти. Я хочу сказати президенту, як зняти. Ви знаєте, коли я говорив і всередині вже молюсь, і Господь, або Дух Святий, дозволив мені то сказати. Як зняти? Я питаю, ви співали «Вставай, прокляття заклейнений»? Кричать, співали. Ваші батьки співали. Ну ви ж його визвали, і він вас закляв прокляття. Читайте Битіє 3.14. Там написано, хто він є. Бог прокляв змія. 20 глава Откровення говорить, хто він є. Люцифер. Сатана, правда? Ви ж його визвали. І треба одректись і призвати благословенного в об'єкті. Амінь. Номер два. Я кажу, ви знаєте лозунг ще за царя був «Бій жидов, спасай Росію»? 12 глава Битіє говорить нам «Благословен, благословляючий тебе». Братця і сестри, діти Божі, ми благословляємо сім'ю Авраама. Галилуя. Ми благословляємо, ми просимо мира Єрусалиму. Амінь. Я так і там говорив. Хочете, щоб мир мали, просіть мира Єрусалиму, так написано. Благословляйте сім'я Авраама, і Бог вас благословить. Слава Йому. Це прокляття треба зняти. Німці або гітлерівці багато наробили зла євреям. Але ви знаєте, коли перший канцлер Аденауер став канцлером Германії після війни, я якраз перед від'їздом, то сталося в Канаді. Я виїхав десь в іюні, в Італію, і то було десь в маю. І він назначив день поста, молитви, покаяння перед Богом і перед ізраїльським народом. І від імені німецького народу просив прощення у єврейського народу. То нашому народу це не зробить. Амінь. І Бог зніме прокляття. То є ключ. Єс. То є даєн. Благословен Господь. І от, дорогі, шукають, літають, говорю. Шукають планети, де є кислород. Кажуть, що на Марсі думають, що є. Я шукаю, де є довговічність, де є, шукають. Я говорю, повторюю, те, що написано в 11 главі, повторяється. І роблять так, як тоді, обминають, ну тоді Бог був. Сьогодні ми маємо Ісуса, і обминають Ісуса. Як я вам вже говорив, упоминав, United Nations of America, об'єднані нації, коли його будували, об'єднані нації ті, United Nations, і коли відкриття було, то американський дипломат предложив помолитися, но там був представник атеїзму Молотов, і вони постидилися. Постидилися призвати Господа. І тепер роблять мир без князя мир. І воно не йде. Правда? Ні? Не йде. Якби вони його призвали, ой, я би він їх благословив, поміг би. Як я вам казав, коли американські ті стейтсмени, правительство, провозгласили індепенденс у Філадельфії, незалежність Америки, і вони робили конституцію. Як зробити конституцію? Тому що то були люди преслідувані, за віру сюди приїжджали, перші. Ви недавно святкували, ви знаєте, повторяли, браті. Що робити? Ви знаєте, довго, день за днем говорили, і там і скандал був, суперечки, все було, то і так, то і так. Тоді став Бенджамін Франклін, портрет якого на 100-доларовому банкноті, ви бачите. Він став і каже, господа, ми зайнялись великим ділом, но ми забули призвати того, хто руководить всіми ділами людей. Давайте підемо на коліна і призовемо його. І вони стали, почали молитися, умоляти, і Бог дав їм найлучшу конституцію. Конечно, тепер її портять много, но вона була основана на Слові Божому, на Біблії. Хвала Богу. Амінь. Так є. Тому є свобода. Як довго ми не знаємо. Далі хуже, тому що злі люди забирають. Я говорю, свобода добра для людей, які люблять свободу Господу і пользуються нею для слави Божої. Но для тих, які зловпотребляють свободою, вона їм не допомагає, ще портить їх. Хай Господь буде прославлений. Як вони хочуть довго жити? Як вони хочуть безсмертя? Як вони хочуть? І бачимо, обходять. 70-80 років пожити на землі. Не може бути, щоб то кидець. Щось то є. Говорять, чоловік приходить, доживе до 22 роки. Живе, росте, розвивається. Потім щось стоп, щось случається, получається наоборот. Оборот. І вони не можуть розгадати, в чому, що за причина. Я Бог постановив, нічого не зробиш.